адзін месяц. Прывабнасць Еўропы для насельніцтва Беларусі з году ў год расце. Пра гэта сведчыць вынікі новага апытання, якое правялі ў чэрвені супрацоўнікі Незалежнага інстытуту сацыяльна-эканамічных і палітычных даследаванняў. Больш за месяц застаецца ў зняволенні бізнэсовец з Магілёўшчыны, удзельнік выбарчай кампаніі 2008 Андрей Бандарэнка. Яго вінавацяць у крадзяжы некалькіх дзясяткаў мільёнаў рублёў. Кіраўніцтва аб'яднанай грамадзянскай партыі заяўляе, што затрыманне Бандарэнкі палітычна матываванае. Вы слухаеце перадачу 55 гадоў на хвалі свабоды. Зараз год 1976 у гісторыі беларускай службы радыё Свабода. 1976 год. Савецкія ўлады пачалі расчароўвацца ў карысці для іх Гельсінскага акту, які, на іхнае спадзяванне, меўся стабілізаваць межы паваеннай Еўропы і такім чынам умацаваць сацыялістычны лагер. Аднак галоўным вынікам акту сталася ўзмацнення дысідэнцкага руху, які пачаў штораз болей выкрываць парушэнні дэклараваных у акце правоў чалавека ў Савецкім Саюзе ды іншых сацыялістычных краінах. Радыё Свабода шмат увагі надавала вытлумачэнню адпаведных пунктаў заключнага акту, а таксама зменам, якія савецкі рэжым мусіў увесці ў адпаведнасці з актам. Радыё падрабязна асвятляла дзейнасць праваабарончых гельсінскіх групаў, якія ўзніклі ў розных краінах пасля абвяшчэння заключнага акту. 1976 год прынёс важныя структурныя змены. 1 кастрычніка адбылося злучэнне дзвюх радыёкарпарацыяў – «Свабодная Еўропа» і «Камітэт Радыё Свабода» – у адну супольную карпарацыю. Радыё Свабода пераязджае ў новы пашыраны комплекс Радыё Свабодная Еўропа ў будынкі былога вайсковага шпіталя ў Ангельскім парку ў Мюнхене. Злучэнне гэтае было надзвычай складаным мерапрыемствам, якое патрабавала каардынацыі дзеянняў дзвюх арганізацыяў з зусім адрознай структурай і філасофіяй. Пасля кароткага зацішша ў савецкім друку зноў аднавіліся нападкі на Радыё Свабода. Вось некалькі характэрных загалоўкаў публікацыі 1976 году. Паклёпнікі антысаветчыкі, насуперак інтарэсам разрадкі, асіныя гнёзды паклёпнікаў, паклёпнікі і дыверсанты ў эфіры, паклёпнікі на датацыі кангрэсу, паклёпнікі з Мюнхена. Як бачым, у загалоўках, а таксама ў змесце вялікай разнастайнасці не назіралася. Новай тэмай сталіся хіба што сведчанні агентаў усходніх спецслужбаў, якія, папрацаваўшы нейкі час у розных нацыянальных рэдакцыях радыё, вярталіся ў свае краіны і выступалі ў друку з выкрывальніцкімі артыкуламі, гэткія як паляк Анджэй Чэхович, чэх Павал Мінажык, баўгарын Хрысан Хрыстаў ды іншыя. Аднак і іхныя паказанні часцяком выглядалі як напісаныя паводле аднаго трафарэту. Сёння, як і ў мінулай перадачы, з намі працягвае дзяліцца ўспамінамі колішняя супрацоўніца нашага радыё Ларыса Урбан, якая ў 70-х-90-х годах выступала на нашых хвалях пад імем Ларыса Верас. Ларыса Урбан параўноўвае сітуацыю з падзелам працы на радыё ў 70-х, 80-х і 90-х годах. У першай частцы, вось што я згадала, быў вельмі строгі падзел, кожны меў сваю дзелянку, якую ён апрацоўваў. Ці гэта быў спадар Цінкоўскі, які эканомікай займаўся, ці гэта быў Стась Станкевіч, які, як я ўжо сказала, культуру, ці гэта былі нейкія фельетоны, якія ў Амерыцы таксама наш адзін супрацоўнік рабіў, ці вось Барэйка, які гісторыяй займаўся. Дык што гэта быў у тыя часы яшчэ вельмі строгі падзел, і гэта было вельмі правільна, бо кожны меў сваю дзелянку, у якой ён арыентаваўся, ён сачыў за прэсай. Тады ж яшчэ не было такога кантакту, як цяпер, што можна было патэлефанаваць, можна было там на месцы нешта даведацца і так далей. У нас самае галоўнае гэта была прэса, якую трэба было апрацоўваць, і кожны меў сваю дзелянку. Потым гэта неяк пачало сцірацца і набыло такі характар, кожны рабіў усё. І гэта вось менавіта той перыяд, як я ўжо перад гэтым сказала, што ён быў менш цікавы. Ён быў, мабыць, з журналістычнага пункту гледжання, ён быў і актуальны, але ён не быў гэткім змястоўным. І потым ужо вось трэцяя фаза, гэта, відаць, самае цікавае. Гэта супрацоўніцтва з Менскам і жывое супрацоўніцтва. Музыка. А зараз я прапаную вам паслухаць фрагмент праграмы 1976 году пра водгукі аб смерці Івана Мележа. У асобе Івана Мележа смерць вырвала з пісьменніцкіх радоў аднаго з найбольш нацыянальных беларускіх пісьменнікаў і гарачых патрыётаў Беларусі. Глыбока нацыянальны характар выявіў Іван Мележ у раманах «Палеская хронікі», а гарачым пачуццём нацыянальнага патрыятызму прагучылі шмат якія ягоныя афіцыйныя выступленні. Зыркім прыкладам могуць быць словы з Мележавыя прамовы на святкавальным вечары з нагоды ягонага 50-годдзя у 1971 годзе у Мінску. Вялікае дзякуй роднай беларускай зямлі, якая узгадавала нас, навучыла любіць яе хварбы і водар. Вялікае дзякуй і нізкі паклон роднаму беларускаму народу за яго працавітасць, гераізм, увагу, ласку і спагаду. Любую да роднай зямлі і да роднага народу народжаныя мае кнігі. Гэтай любові я служыў і буду служыць да канца. Гэтае прызнанне паўтарыў Іван Мележ і ў 1971 годзе у сваім інтэрв'ю у літаратурнай газеце і настаўніцкай газеце з нагоды прысуджэння яму Ленінскай прэміі за раманы «Людзі на балоце». Крыві, здароўя, таленту і працы, што забіраць яго ад ніў і траў, яна, матуля, не магла спешаць. Не веру я безлітасны жарстве, што холадам магільным рукі коле. Ён ёсць, ён ёсць, ён з намі, ён жыве, ён нежывым не можа быць ніколі. А ось заключныя радкі з вершу старэйшага векам паэта Сергея Граховскага. Якое гора, о, якое гора! Смуга заслала нечакана свет, на паўдарозі ўпаў падбіты жораў, а на зямлі яго не згасне след. Мы перадавалі гутарку пра першыя водгукі на смерць беларускага паэта Івана Мележа. Говорить Радио Свобода. Дорогие радио... This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Ну а зараз пра лёс беларускага радыё, якое ў замежжы праіснавала куды менш, чым Радио Свобода. Беларусы свету пачалі кампанію, каб захаваць беларускую праграму шведскага радыё. Ад верасня спыняецца яе вяшчанне, якое існуе амаль 5 гадоў і было скіраванае на аўдыторыю Беларусі. Кіраўніцтва радыё тлумачыць гэта выбарам на карысць расійскай мовы. Чаму і як трэба пратэставаць і што можна зрабіць для захавання праграмы і яе аўдыёархіваў, якія ёсць шляхі для аднаўлення праграмы, у новай перадачы «Беларуская замежжа» з удзелам беларускіх актывістаў з розных краін, слухачоў і супрацоўнікаў радыё. Новы выпуск перадачы «Беларуская замежжа» прагучыць у эфіры прыблізна ў гэты час у аўторак. Ну а зараз 55 гадоў на хвалі свабоды. Год 1977 у гісторыі беларускай службы «Радыё Свабода». 1977 год. Год 60-годдзя вялікага кастрычніка, дзецішча якога гэтак званы сацыялістычны лягер на чале з СССР, набліжалася да фатальнага крызісу. Унутры лягеру множыліся дысідэнты, з імі вялася актыўная барацьба. Паза лягерам сярод колішніх братніх кампартыяў завялася новая зараза, названая зусім забытым ужо сёння словам «еўракамунізм». Савецкім ідэолагам даводзілася змагацца і на гэтым фронце. І ўсё гэта знаходзіла найшырэйшае асвятленне ў перадачах «Радыё Свабода». У беларускай рэдакцыі радыё галоўнай навіной можна лічыць хіба што першае з'яўленне сярод пазаштатных пакуль што супрацоўнікаў нью-йоркскага бюро Славіка Антановіча. Гадоў праз 15 ён будзе працаваць у Мюнхене, а пазней у Празе як Максім Лукашэвіч. Гаворка ідзе пра майго цяперашняга калегу Данчыка Богдана Андрусічына. З Данчыкам 1977 году мы яшчэ ў сённяшняй перадачы будзем сустракацца. Тым часам, пачынаючы падарожжа ў 77-й, я працытую для адчування подыху часу радкі з артыкулу «Брахуны і падбрэхічы» паэта Максіма Лужаніна.

А ти, Славік? Я вивчаю журналізм. Журналізм? Так. Сьогодні ти на другім годі? Так. Я удакладню, что Славик Антонович, як шмат хто з вас, напевно, уже здогадався, это Богдан Андрусишин, або просто Данчик. Говорить Радио Свобода. Дорогие радиослухачи. This is Radio Free Europe, Radio Liberty, Praha. Прогучала передача «55 годов на хвалі свободы. Сторонки истории Белорусской службы Радио Свобода». Завтра слухайте оповядання про годы от 1978 до 1980.